Jest 23. program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Po tragicznym pożarze w Wielkopolsce władze samorządowe zapowiedziały pomoc dla poszkodowanych rodzin. Polska oficjalnie wita amerykańskich żołnierzy. W Moskwie wciąż słychać głosy niezadowolenia. W tym serwisie Trójki także o bardzo kolorowej bazylice w Jeleniej Górze, czyli powrocie do średniowiecznej tradycji. Pomoc finansową, rzeczową i psychologiczną mają dostać mieszkańcy domu w Ryczywole w Wielkopolsce, w którym minionej nocy wybuchł tragiczny w skutkach pożar. Zginęła 5-osobowa rodzina, 65-letnia kobieta i 4 jej dorosłych synów. W szpitalu jest mężczyzna, sąsiad ofiar, który ratował się z pożaru skacząc z okna. Stan ogólnie oceniany przez lekarzy to ciężki. Rzecznik obornickiej policji Paweł Witzberg dodaje, że w domu mieszkało w sumie 12 osób. Miejsce zdarzenia to budynek wielorodzinny, dwukondygnacyjny, zamieszkały przez łącznie 5 rodzin, z czego 2 rodziny mieszkały na parterze, natomiast 3 rodziny na pierwszym piętrze. Wszystkie osoby zamieszkały na parterze, one opuściły ten budynek samodzielnie, tuż po zauważeniu pożaru. Już wiadomo, że po remoncie w budynku będzie można mieszkać. Nadal nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, bada to policja i prokuratura. Władze gminy zadeklarowały pomoc dla poszkodowanych, mają dostać mieszkania zastępcze i zasiłki. Uruchomiony został specjalny numer konta, na który można wpłacać pieniądze dla rodzin. W serwisie Trójki zmieniamy temat. W związku z przyjazdem amerykańskich wojsk do Polski w wielu miastach zorganizowano dzisiaj pikniki pod hasłem Bezpieczna Polska. A przy okazji Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego zbierał pieniądze na wsparcie dla Syryjczyków. Na placu Piłsudskiego w Warszawie była Bożena Falkowska. Do wsparcia rodzin syryjskich zachęcał Piotr Dymecki ze Stowarzyszenia Strzelcy Rzeczypospolitej. Zostaną przekazane do Caritasu, natomiast później posłużą do tego, aby wesprzeć chrześcijan mieszkających w Syrii, którym tam ta pomoc na szczęście jak najbardziej należy. Wielu uczestników pikniku mówiło, że pomoc dla rodzin syryjskich jest bardzo potrzebna. Niektórzy zastrzegali, że najlepiej udzielać jej na miejscu. Powód jest moralny. Trzeba wspierać ludzi w potrzebie. Dziękujemy bardzo. Proszę pomóc. No, ziarko do ziarka zbierze się miarka. Podsypiemy, każdy da troszeczkę i się mu zbiera. W czasie trwającej ponad 5 lat wojny w Syrii swoje domy musiało opuścić miliony rodzin. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Także Caritas Polska i Polska Akcja Humanitarna prowadzą zbiórki na rzecz cywilów w Syrii. Jak pomóc? Informacje znajdziemy na stronach internetowych tych organizacji. Amerykańscy wojskowi zostali dzisiaj oficjalnie powitani w Polsce. Premier i szef MON-u mówili o wzmocnieniu bezpieczeństwa naszego kraju. Tymczasem Rosja mówi o zagrożeniu dla bezpieczeństwa swojego kraju. Dziś działacze prokremlowskiej organizacji Antymajdan organizowali w stolicy Rosji antynatowską demonstrację. Jak poinformował wiceszef Antymajdanu Anton Demidow, Polacy, Litwini, Łotysze i Estończycy, godząc się na obecność Amerykanów w swoich krajach, wystawiają się na cel rosyjskich rakiet. Wzywam wszystkie państwa, które godzą się na takie działania, aby najpierw pomyślały, nim wyrażą zgodę na rozmieszczenie jakichś kontyngentów, ponieważ ci żołnierze nie będą bronić tych krajów, a chodzi jedynie o to, żeby wzrastało napięcie. Grupka prokremlowskich działaczy zgromadzonych przed budynkiem niemieckiej ambasady wznosiła też okrzyki świat. Tu pokój, nie dla wojny. Miru, mir, nie, wojnie. Większość uczestników pikiety nie wiedziała, czym jest Sojusz Północnoatlantycki i twierdziła, że obecność rosyjskich żołnierzy na Białorusi czy w Armenii jest uprawniona, a obecność wojsk NATO w krajach członkowskich tej organizacji nie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec serwisu Trójki o bardzo kolorowej bazylice w Jeleniej Górze. Portal południowy tej budowli został pomalowany na różne kolory i to nie jest pomyłka, tłumaczy Wojciech Kapałczyński ze służby ochrony zabytków. Jak mówi dolnośląska, maniera czyszczenia takich portali czy rzeźb do gołego kamienia jest po prostu błędna. Zapomniano, że w średniowieczu wszystko było barwne i kolorowe. Wbrew temu, co się mówi o średniowieczu jako o tej epoce bardzo szarej. A w przypadku bazyliki w Jeleniej Górze to jest powrót do XIV wieku. Ponieważ w procesie odkrywania udało się nam ustalić wszystkie barwniki i fragmenty kolorów, jakie pokrywał ten portal kiedyś artysta pierwotnie. Przywracanie kolorów średniowiecznym budowlom, o ile to tylko możliwe, jest obecnie powszechne w Niemczech, Czechach czy na Słowacji. 5 minut po 23 w Trójce wiadomości sportowe. studiu już jest Michał Olszański. Witam Państwa, dobry wieczór. To był zdecydowanie jego dzień. Kamil Stoch rządził i dzielił dziś na skoczni w Wiśle. Prowadził po pierwszej serii po skoku na odległość 133 metrów. W drugiej serii także skoczył najdalej, uzyskał 124 metry. Polak zdecydowanie wyprzedził Austriaka Stefana Krafta i Niemca Andreasa Wellingera. Zwycięstwo na skoczni Malinko dało Kamilowi prowadzenie w klasyfikacji Pucharu Świata. To jest naprawdę bardzo miłe włożyć koszulkę lidera. Jest to pewnego rodzaju wyzwanie, natomiast ja podchodzę do tego jako do nagrody, na którą sobie zapracowałem. Mam nadzieję po prostu, że w dalszym ciągu będę potrafił oddawać takie skoki jak dzisiaj na wysokim poziomie. Będę się starał to robić, a jaka przyszłość mnie czeka, to już czas pokaże. Jak Bóg da, to będzie dobrze. Tyle Kamil Stoch, natomiast Piotr Żyła zajął dziś miejsce siódme. Jestem zadowolony z tego, że po prostu siódme miejsce to jest znowu czołówka, także i znowu skoki były bardzo dobre. I jakby było tego mało, to mieliśmy w dziesiątce jeszcze Maćka Kota, który był dziewiąty. Punktowali także Jan Ziobro 19, Stefan Hula 20 i Dawid Kubacki 21. Dobrze, znakomicie, a jutro drugi konkurs w Wiśle. Mecz z Brazylią miał potwierdzić, że młoda reprezentacja Polski w piłce ręcznej jest na dobrej drodze podczas Mistrzostw Świata. Z Norwegią Polacy przecież minimalnie przegrali i to po dobrej grze. Dziś zaczęli fatalnie, po 7 minutach przegrywali 0-5. Z czasem zaczęli Brazylijczykom dorównywać, ale ostatecznie ulegli różnicą 4 bramek, 24-28. Trener Dujszebajew podkreślił, że zawodnicy nie wykonywali swoich zadań. Nie mieliśmy naprawdę zimnej, chłodnej głowy, przygotowaliśmy zagrywki na 7-6, a zagraliśmy, no naprawdę dla mnie totalnie inne zagrywki, które przygotowaliśmy. I tylko rzut i potem w pustą bramkę straciliśmy piłkę, to za dużo my wymyśliliśmy o siebie. W poniedziałek mecz z Rosją i to już z nożem na gardle, bo nie wolno nam przegrać, jeśli chcemy wyjść z grupy. Francuz Stefan Peterhansel, jadący Peugeotem, wygrał rajd Dakar w rywalizacji załóg samochodowych. Kuba Przygoński na mini zajął wysokie 7 miejsce. W klasyfikacji motocyklistów triumfował Brytyjczyk Sam Sunderland. Na kładzie najszybszy był Rosjanin Siergiej Karjakin. Najlepiej z Polaków wypadł Rafał Sonik, który był czwarty na kładzie, tym razem jednak nie na podium. Niedosyt? Oczywiście, że czuję niedosyt, będąc czwartym w tym Dakarze. Ale też jestem szczęśliwy, bo przejechać Dakar to szczęście, tak jak dobrze przeżyć życie. Nie zawsze można go wygrać, ale ważne, żeby mieć drogę do góry i do przodu. Ja tę drogę widzę. Będę znowu zwycięzcą Dakaru. To jest tylko kwestia czasu i wysiłku, który trzeba w to włożyć. No, bardzo takie odważne słowa, przyznają Państwo. Zaznaczę jeszcze, że polski mechanik Darek Rodewald był trzeci w kategorii ciężarówek, jadąc w ekipie z Holandii. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle w finale rozgrywek o Puchar Polski zagrają jutro ze Skrą Bełchatów. Ten turniej odbyła się we Wrocławiu. Dziś w półfinałach Zaksa wygrała z Jastrzębskim Węglem 3-1, a Skra pokonała Trefla Gdańsk 3-0. W Premier League pewne zwycięstwa potentatów. Arsenal rozbił na wyjeździe Swansea 4-0, Chelsea wygrała z Leicester 3-0, zarówno Kapustka, jak i drugi z naszych obrońców siedzieli na ławce rezerwowych. Tottenham u siebie aż 4-0 pokonał West Bromwich Albion. Jutro dwa bardzo ważne mecze. Everton zagra z Manchesterem City, a Manchester United podejmie FC Liverpool. Piłkarze Paris Saint-Germain pokonali na wyjeździe Rennes 1-0. Zwycięską bramkę dla paryskiej drużyny zdobył debiutujący Julian Draxler. Całe spotkanie w Rennes rozegrał Kamil Grosicki. W PSG zabrakło niestety Grzegorza Krychowiaka, który jest kontuzjowany. Rozpoczął się także Puchar Narodów Afryki. Pierwszego dnia rozegrano dwa mecze. Oba zakończyły się podziałem punktów. Gabon zremisował z Gwineą 1-1, a Burkina Faso z Kamerunem także 1-1. Jutro Algieria zagra z Zimbabwe, a Tunezja z Senegalem. Jutro także po 17:00 trzecia strona medalu. Zapraszam. Od minus 2 do minus 5 stopni w większości regionów tej nocy. Na wybrzeżu w okolicach zera, miejscami słabe opady śniegu, a na wybrzeżu jeszcze mgły mocno ograniczające widzialność. Jutro ma być pochmurno, ale z przejaśnieniami. Słabe opady śniegu. Na zachodzie 0 plus 1, w innych regionach minus 1, minus 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Universal Music Polska zapraszają na koncert Haliny Młynkowej Życia mi mało, promujący najnowszą płytę artystki. Cudowny nastrój i folkowo-popowe klimaty zagoszczą w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie już 18 stycznia o godzinie 19:00. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dwie trzecie. Golden Age, złota era. Piosenka o tym, że stare dobre czasy wcale nie były tak dobre, jak może nam się wydawać. To był Chris Staples, a to jest audycja dwie trzecie. Dobry wieczór, Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i zapraszam na najbliższą godzinę przegapionych nowości, premier, muzyki miejscami bardzo wakacyjnej, a w innych z kolei miejscach bardzo jesiennej. Tak dzisiaj ta playlista będzie się układała. Wojciech.Barczyński@polskieradio.pl. Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące playlisty, zapraszam. It moves its hand across your chin. Like, what is it made of? A new friend, an end of feeling sorry for yourself. Oh, what does it begin? Like, what are you afraid of? Come say hi, it doesn't try it, or it didn't before. Your son's and daughter will never be seen. Szwedzka formacja Small Feet w utworze All and Everyone. To fragment wydanego latem zeszłego roku albumu From Far Enough Away, Everything Sounds Like the Ocean. A teraz londyńska wytwórnia Sports Day. Wytwórnia, która zniknęła tak szybko, jak się pojawiła, ale pozostawiła po sobie fantastyczną kompilację Relay. I na tej kompilacji pojawiają się artyści, których z pewnością jeszcze będziemy odkrywali w kolejnych tygodniach i miesiącach, bo to najczęściej są debiutanci, niejednokrotnie są to jedyne nagrania w ich wykonaniu. Posłuchajmy w tej chwili pierwszego z nich, to będzie Harley Alexander w utworze Not New. We'll be right back. Exotic Animal w utworze Easy. Przed nami jeszcze jeden fragment z kompilacji wydanej przez wytwórnię Sports Day. To będzie tym razem zespół z Brighton. Zespół nazywa się Lion Bark. Utwór to Poolside. Jak sami twierdzą, ich największą inspiracją jest twórczość nieżyjącego już amerykańskiego komika Billa Hicksa. Jestem w stanie podpisać się również pod tymi słowami. Bill Hicks to do dziś niezwykle inspirująca postać. Thank you. Sad, Sad, Sorrow, The Shivas prosto z Portland w stanie Oregon. Jeszcze dziś tam się przeniesiemy, a w tej chwili Japonia. To będzie Yeye i jej najnowszy album. Utwór Buddy Holly z repertuaru zespołu Weezer, jeden z najpopularniejszych teledysków w historii teledysków, a to za sprawą tego, że ten właśnie klip został umieszczony na płycie instalacyjnej systemu Windows 95. Dowód na niewyobrażalną wtedy moc multimedialną systemu Windows miało być to, że potrafi odtwarzać prawdziwe teledyski. Jednym z nich był właśnie teledysk do utworu Buddy Holly. I don't care about that. To był Shugo Tokumaru, którego słuchaliśmy również w zeszłym tygodniu, tym razem instrumentalny fragment jego najnowszej płyty Toss. To jest niezwykle utalentowany gitarzysta. Dał temu dowód w utworze Dodi. A teraz francuska wytwórnia La Souterraine, specjalizująca się w muzyce odważnej. Fragment składanki folk. Na tej płycie utwory zupełnie nowe, ale brzmiące tak, jakby powstały 50-60 lat temu. Brzmienia nawiązujące do Amerykany, do brytyjskiego folku. Przepiękne utwory, to jest najważniejsze. Zaczynamy od utworu Joseph. Bien nous servir l'économie du plein emploi. Nous sommes trop occupés à faire nos propres choix. L'oisiveté est un luxe et l'ennui un exploit. À quoi peut bien me servir l'économie du plein emploi si je ne peux plus effleurer tes cheveux de mes doigts. J'ai repris goût aux choses simples comme caresser ton chat. À quoi peut bien servir l'économie du plein emploi un ami vous déçoit. J'essaie de m'ouvrir aux autres, mais ça ne va pas toujours de soi. À quoi peut bien nous servir l'économie du plein emploi si l'on ne peut voir vieillir les proches autour de soi. Du temps pour ceux qui sont pas toujours là. L'économie du plein emploi ze składanki Folk, wytwórnia La Souterraine. A teraz The Moondoggies, ich debiutancki album z roku 2008. To jedna z najważniejszych formacji z północnego zachodu Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy w okolicach Portland. To będą ponownie brzmienia folkowe. To jest obiecany też już dziś powrót właśnie do tego miasta. Undertaker to będzie pierwszy fragment tej właśnie płyty. I'll do whatever it takes to set The Moondoggies z płyty Don't Be a Stranger. Słuchamy tej płyty nie bez powodu. Wytwórnia Hardly Art, związana również z Sub Pop, postanowiła na dziesięciolecie istnienia zespołu The Moondoggies wydać ich debiutancki album po raz kolejny, zwłaszcza też, że to jedna z pierwszych płyt, jakie ukazały się pod szyldem Hardly Art. Oczywiście nie ma tu ani jednej oryginalnej, prawdziwie pionierskiej nuty, ale jak mówił sam David Bowie, oryginalność to jedna z najbardziej przecenianych cech każdego artysty, również muzyka. To była audycja 2/3. Wojciech Barczyński, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Przed nami jeszcze jeden fragment płyty Don't Be a Stranger, to są The Moondoggies. Dziękuję i dobranoc. sways when I'm thinking about you. This is the way my body sways when I'm thinking about you. Oh, I've been thinking about you night and day, night and day. Oh, I've been thinking about you night and day, night and day. Oh, I've been thinking about you night and day, night and day. Oh, body shakes when I'm lying beside you. And this is the way my body shakes when I'm lying beside you. Oh, I've been lying beside you all night long, all night long. Oh, I've been lying beside you all night long, all night long. Oh, I've been lying beside you all night long, all night long. Oh, I la da da da.